jest firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Radio Navigator. Punktualnie godzina 21, za chwilę wiadomości, wcześniej informacje dla kierowców. Radio Navigator, Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Nasi słuchacze do nas dzwonią i uprzedzają, że jest bardzo duża mgła, która utrudnia jazdę na trasie S8, na trasie Warszawa-Wrocław. Proszę uważać. Nie ma już utrudnień na drodze krajowej numer 5 w województwie wielkopolskim na odcinku Kościan-Leszno, miejscowość Wydorowo. Doszło tam do zderzenia 3 samochodów osobowych, jedna osoba została ranna, był przez krótki czas ruch wahadłowy, teraz już ruch wrócił do normy. Uważać trzeba w województwie podlaskim na drodze krajowej numer 65, odcinek Grajewo-Białystok, miejscowość Czechowizna. Tam doszło do zderzenia samochodu osobowego z busem. Dwie osoby zostały ranne. Obowiązuje tam ruch wahadłowy. To wszystkie informacje dla kierowców szerokiej drogi i bezpiecznej jazdy. Radio Navigator Trójki. Sponsorem audycji jest firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Mija 21, to program Trzeci Polskiego Radia, piątek 31 października. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Katastrofa pasażerskiego statku kosmicznego podczas lotu testowego na pustyni Mojave w Kalifornii. Prezydent Turcji znów krytykuje międzynarodową koalicję walczącą z państwem islamskim. Dowód osobisty bez terminu ważności. Jakie mogą z tego wynikać problemy? O tym także w tym serwisie Trójki. Jedna osoba zginęła, jedna została ranna w katastrofie eksperymentalnego pojazdu kosmicznego w Stanach Zjednoczonych. Jak podaje telewizja CNN, powołując się na amerykańską policję, pojazd rozbił się podczas próbnego lotu na pustyni Mojave w Kalifornii. Właściciel pojazdu, firma Virgin Galactic, informowała wcześniej o nieprawidłowym przebiegu lotu. Pojazd został wyniesiony w powietrze na grzbiecie wielkiego samolotu transportowego, po czym rozpoczął samodzielny lot, w trakcie którego miał zostać wypróbowany silnik rakietowy. Zdaniem dziennikarza naukowego Radia Katowice Jarosława Juszkiewicza nad Virgin Galactic od kilku lat ciąży fatum. Dziewiczy lot statku Spaceship One odbył się ładnych kilka lat temu. No i mogłoby się wydawać, że teraz już tylko wystarczy wdrożyć technologię. Okazuje się, że właśnie to jest najtrudniejsze. Mieliśmy kilka wypadków, m.in. wypadek na hamowni, gdzie również były ofiary, wtedy testowano silniki, a teraz mamy problem w czasie lotu. Obawiam się, że to może poważnie opóźnić program lotów kosmicznych, prywatnych lotów kosmicznych oferowanych przez Virgin Galactic. Pojazd kosmiczny ma być tak zwanym statkiem suborbitalnym, unoszącym się w przestrzeni kosmicznej przez kilka minut. Ma zabierać 6 pasażerów. Ponad 500 osób zapisało się już na loty turystyczne, płacąc $200,000. Prezydent Turcji Recep Erdoğan znów krytykuje międzynarodową koalicję walczącą z organizacją Państwo Islamskie. Zarzuca jej, że nadmiernie koncentruje się na bombardowaniu kurdyjskiego miasta Kobani w Syrii. W Kobani pozostało zaledwie 2000 bojowników, a terytorium Iraku jest w 40% kontrolowane przez ekstremistów. Tak mówił po rozmowie z prezydentem Francji turecki prezydent. Przed tygodniem Recep Erdoğan oświadczył, że amerykańskie zrzuty broni dla bojowników kurdyjskich broniących Kobani okazały się błędem, ponieważ część tej broni została przejęta przez ekstremistów. Fanatycy z Państwa Islamskiego ostrzeliwują pogranicze turecko-syryjskie, chcą uniemożliwić kurdyjskim bojownikom wjazd do miasta Kobani. W odpowiedzi na loty na pozycję islamistów przeprowadziło amerykańskie lotnictwo. Od półtora miesiąca bojownicy Państwa Islamskiego szturmują Kobani, które ma dla nich strategiczne znaczenie. Miasta bronią Kurdowie, ale aktywiści szacują, że o ile kurdyjskich bojowników jest około 1000, to islamiści mają oddziały liczące w sumie 3000 osób. Od wiosny islamiści przejmują kontrolę nad kolejnymi terenami w Syrii i w Iraku i utworzyli już islamski kalifat. Szacuje się, że tylko w ciągu ostatnich dni w północnym Iraku fanatycy dokonali egzekucji ponad 200 osób, które nie chciały podporządkować się władzy radykałów. Wśród ofiar są zarówno chrześcijanie, jazydzi i szyici, ale także sunnici, wyznający ten sam odłam islamu co fanatycy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Z dowodem osobistym po całej Europie, tak, ale nie ze starym. Te wydawane kiedyś osobom, które ukończyły 65 lat, nie mają terminu ważności. Termin jest nieokreślony, a to, jak się okazuje, powoduje problemy. Nasza słuchaczka, pani Małgorzata Zjawożna, miała kłopoty na lotnisku. Na lotnisku w Paryżu pokazałam dowód osobisty, a ponieważ mam skończone 65 lat, więc mam termin nieoznaczony. Jest napisane to tylko po polsku. Celniczka szukała daty ważności dowodu osobistego. Nie chciała mnie nawet wypuścić. Posiadanie takiego dokumentu może też uniemożliwić kupno biletu lotniczego przez internet. Małgorzata Zdziech z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych sytuacją jest zaskoczona. Ministerstwo w momencie, kiedy wchodził do obrotu prawnego dowód osobisty nowego wzoru, dopełniło wszelkich starań, aby ten dokument był przedstawiony wszystkim państwom i przedstawicielom również służb granicznych. I z tego właśnie względu nie powinna była mieć miejsca taka sytuacja. Dobra informacja jest taka, że taki dowód można w każdej chwili wymienić bezpłatnie. W Trójce pora na informacje sportowe. I w studiu Tomasz Gorazdowski. A na początek ligowe informacje. W Ekstraklasie piłkarskiej Górnik Łęczna zremisował z Lechią Gdańsk 1-1. Trwa od pół godziny kolejny mecz tej kolejki. Korona gra z Wisłą, na razie bez goli. W Ekstraklasie siatkarskiej tylko jedno spotkanie. Tauron Dobrowa Górnicza przegrał z Impelem Wrocław 1-3. Mówi Eleonora Dziękiewicz z Dąbrowy. Cały czas wierzyłyśmy, że uda nam się doprowadzić po tym trzecim secie do tiebreaka. Czwarty set wyglądał jak wyglądał. Mam wrażenie, że po prostu poddałyśmy się gdzieś w połowie seta i już przestałyśmy walczyć. Tak jakbyśmy już z góry założyły, że nie da rady wygrać tego seta i tego meczu. Na pewno był to taki mecz walki. Szwajcar Roger Federer przegrał z Kanadyjczykiem Miloszem Raoniczem 6-7, 5-7 w ćwierćfinale turnieju w Paryżu. Oczywiście Federer częściej wygrywa niż przegrywa, więc jest o czym mówić, ale przy okazji skończyła się passa 14 zwycięstw Szwajcara z rzędu. Ostatnią porażkę poniósł w półfinale US Open z Chorwatem Marinem Ciliczem, a Raonicz wygrał pierwszy mecz z Federerem w siódmym podejściu. Za karę, za szóstą zmianę silnika w sezonie Sebastian Vettel wystartuje w niedzielę w Austin w wyścigu Grand Prix Stanów Zjednoczonych Formuły 1 z alei serwisowej. Broniący tytułu Niemiec powodów do zmartwień wielkich nie ma. W klasyfikacji generalnej jest na piątej pozycji bez szans na obronienie tytułu. Marek Dąbrowski i Jacek Czachor zajęli siódme miejsce na 5,5-kilometrowym prologu samochodowego rajdu Baja Porto Alegre, ostatniej eliminacji Pucharu Świata w rajdach cross-country FIA. Było bardzo ślisko, prawie jak na lodzie, coś niesamowitego. Rzeczywiście zupełnie takie zaskakujące dla mnie warunki. Nie byłem przygotowany na to, że będzie aż tak ślisko, ale trzymaliśmy dobre tempo, chyba jest okej. Okay. Mówił Marek Dąbrowski, a najlepszy czas uzyskał faworyt zawodów Katarczyk Nasser Al-Attiyah. Tej nocy na północy i na zachodzie Polski może popadać deszcz, miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Na termometrach na południowym wschodzie minus 1, ale w centrum już plus 3, na południowym zachodzie plus 7. Jutro rano jeszcze mgły, w ciągu dnia trochę słońca, trochę chmur, w północno-wschodniej połowie kraju i na zachodzie może popadać. Duże różnice temperatur, na północnym wschodzie 7, w centrum 12, na południowym zachodzie 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Z najwyższej półki. W tym wydaniu na antenie pojawi się Szum, najnowsza powieść Magdaleny Tuli. To między innymi piękna rzecz o przebaczeniu. Ciężar nieprzebaczenia to można pewnie z siebie zdjąć, ale nie w taki łatwy sposób, jak uczą na religii. Pojawią się też Angole, książka Ewy Winnickiej. Opowieść o Polakach, którzy na początku tego wieku wyjechali za chlebem na Wyspy Brytyjskie. To jest kraj, który ma kompletnie inną kulturę i inną emocjonalność. Musimy naprawdę się wysilić, żeby się zrozumieć. Z najwyższej półki w niedzielę po 21. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz wyjątkowa okazja dla fanów Led Zeppelin i Royal Blood. Kup dwie płyty i zdobądź unikatowe koszulki, plakaty i wiele więcej. Szczegóły promocji w sklepach. Saturn, technologia tak ma. Największe wydarzenie biegowe roku. Wolność mierzona kilometrami. 15 tysięcy uczestników na starcie. Już 11 listopada startuje w Warszawie 26 bieg niepodległości. Więcej informacji na www.aktywnawarszawa.waw.pl. Organizatorem biegu jest Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Wsparcie medialne zapewnia Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lennox, jedna z najbardziej utalentowanych artystek w historii muzyki pop, powraca z nowym albumem Nostalgia. Płytę poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. 9:09 wieczorem. Lista przebojów programu trzeciego, notowanie 1709. Co my tu jeszcze mamy? 12 utworów do 22. Zmieścimy. 22 tygodnie na liście, dzisiaj na 12 Pendulum i Pearl Jam. Pendulum Swing z Pearl Jam. W tym tygodniu oczko w dół na miejsce 12, 22 tygodnie na liście 1709. Wydanie listy za 3 kwadranse i troszkę całe zestawienie pojawi się na naszej stronie internetowej. Polecam polskieradio.pl ukośnik trójka. No i mój adresik marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Ściemnia się. No tak, ściemnia się tak już około 17 teraz niestety. Dzisiaj absolutnie bez słońca w Warszawie, ale mam doniesienia z kraju, że słońce świeciło cudownie, ale jutro ma być chyba lepiej. Nosowska na 11. We'll be right back. kiedyś Manam, teraz Nosowska, się ściemnia. 7 tygodni na liście z miejsca 10 na 11. Pani Kinga była wczoraj na koncercie Gaby Kulki i Gaba powiedziała, że liczy na to, że wielkie wrażenia dziś nie wypadną z pierwszej dziesiątki. Nie wypadły. Wielkie wrażenie. Gaba Kulka, 11 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 10. Hela się nie zapodziała, ale jest bardzo zarobiona przy topie. Uruchamiamy top wszechczasów o 9 rano w poniedziałek. Obiecała, że przyjdzie po następnej piosence. Na 9 Jack White. Ooh. Helka powiedziała, Misiek, zrób tak, żeby mnie nie było słychać. To tego nie musi Misiek robić, bo i tak cię nie słychać. Dzień dobry. Dzień dobry. O jest. Dzień dobry. O, teraz troszkę lepiej. Jakaś strasznie zarobiona. Jesteś przy tobie. Zarobiona jestem. To może ja już pójdę? Dobra, ale czy powiedz, czy na pewno wystartujemy o 9? Dasz radę? Ja dam radę, ale nie wiem, czy system da. Okej. Okay. Hela musi to wszystko tak teraz wklepać w skórę. Ten do systemu, a potem w poniedziałek rano odpalamy sprawy. I nie odpali. Jak to nie odpali? Bo zapytam, co dzisiaj jadłaś? A jak ma twój piesek na imię? Misiek. Misiek, to grajmy. A nie, najpierw miałeś to powiedzieć. A jeszcze jak kotek. A kotek? Misia. O Jezu, nudy, straszne nudy. Miałeś zapowiedzieć piosenkę na miejscu 8. Lena Kravitz, The Chamber. So strong, with no regret to what you did wrong. Should I stay and fight? Can we make this right? You look through me like an open door. Do I exist to you anymore? 'Cause when I'm talking to you, there's someone else. Almost gave you

To właśnie Fish, Emadę, Tworzywo. 4 tygodnie na liście idą jak burza. 6 do góry na miejsce 6. Jak będzie za tydzień? 1709. Notowanie listy przebojów programu 3. Dla Dominiki, żeby wyzdrowiała. Następna będzie piosenka Fastrygi, Mela Koteluk na 5. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam. Płynie siła, by coraz mniej się bać. Będzie 17 listopada nowa płyta Meli Koteluk Fastrygi. U nas 19 tygodni na liście, 5 obroniona. Na 4 Skubas.

jeśli to nie to. Usiłuję uwierzyć w coś, nawet jeśli to nie tu. Usiłuję uwierzyć w coś. Złap mnie za włosy, złap mnie i ciągnij. Nie daj wytchnienia, nie miej litości. Czas, który pozostał, to jeszcze tylko dwie piosenki. Artur Rojek na miejscu trzecim z drugiego i 5 tygodni na liście. Cudownie, bo dostaję mnóstwo listów, że nowi słuchacze programu trzeciego się rodzą. Właśnie dzisiaj w wiadomościach mówiło, że więcej się rodzi niż odchodzi. To cudowne wiadomości. Wszystkich tych maluszków serdecznie pozdrawiamy, ich rodziców także. Te dwie piosenki zadebiutowały 3 tygodnie temu. Co będzie na drugim? Okej, AC/DC. Party time and I'm on the line. Hans Fochaje w roku 1983 dotarło do miejsca drugiego, 31 lat temu. Play Ball AC/DC, 3 tygodnie na liście, z 4 na 2. No i teraz już wszystko jasne. Michał Jakubik, Halina Wachowicz, Marek Niedźwiecki, dziękujemy bardzo. Ja usłyszę się z Państwem za 12 godzin z wąsem. To jest pierwszy numer jeden dla zespołu Pink Floyd. Dzieje nam się historia. Louder Than Words. Od 2 tygodni nasz numer jeden. Do usłyszenia.